लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है, लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा सहमा पूछ रहा है, खोई खोई अपनी मंजिल, रास्ता रास्ता ढूंढ रहा है, खोई खोई अपनी मंजिल, रास्ता रास्ता ढूंढ रहा है, सुन कहती है क्या खामोशियां, कुछ हवा करे सरगोशियां, सरगोशियां, लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा पूछ रहा है, लम्हा लम्हा जाने क्या है, सहमा पूछ रहा है, कहती है क्या रहा है, खुशियां।